leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla Państwa od Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O poranku zatonął polski statek Miętus z 19 osobami na pokładzie, wszystkich udało się uratować. Na drogach jest gorzej niż przed rokiem, a szczyt powrotów jeszcze przed nami. Z policyjnych statystyk wynika, że do tej pory zginęło 45 osób. O kandydatach w wyborach samorządowych nie mówimy nic, trwa cisza wyborcza, za to za oceanem finisz kampanii. Polski statek Miętus z 19 osobami na pokładzie zatonął na Bałtyku w pobliżu miejscowości Rone na wyspie Bornholm. Wszystkie osoby zostały uratowane przez duńskie służby, poinformował o tym Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. Marynarze ewakuowali się ze statku na tratwie ratunkowej. Na pomoc im wysłano 2 śmigłowce i 3 statki ratownicze. Statek Miętus pływał komercyjnie na rejsy wędkarskie z Kołobrzegu. Już teraz, podczas tego długiego weekendu, jest więcej zabitych na drogach niż rok wcześniej. Zginęło 45 osób. Alarmujące statystyki podała policja. Podsumowując, można powiedzieć, że nieco więcej ofiar, bo w zeszłym roku na analogicznym okresie było 31, natomiast nieco mniej wypadków, nieco mniej osób rannych, natomiast też podkreślę, że sporo z tych zdarzeń to były zdarzenia, gdzie jechało więcej niż jedna osoba, dlatego też możemy wstępnie założyć, że ta piękna pogoda niestety do niektórych kierowców nie przemówiła, nie zdjęli nogi z gazu. Powiedział nam Robert Opas z Komendy Głównej. Od środy do wczoraj do północy doszło do ponad 350 wypadków. Zatrzymano też 1040 pijanych kierowców. Jednocześnie statystyki to przestroga dla osób, które dzisiaj będą wracały z długiego weekendu. Do późnego wieczora trwa policyjna akcja Znicz. Na drogach jest więcej patroli. Jak na razie wiadomo o jednym incydencie podczas drugiej tury wyborów samorządowych. W gminie Besiekierz w Zachodniopomorskiem musiała interweniować policja po tym, jak mężowie zaufania jednego z ugrupowań nie chcieli wyjść z miejsca, gdzie wydawano karty do głosowania. Później głosowanie zaczęli nagrywać obserwatorzy. Mimo próśb nie zamierzali przestać. Dlatego na miejsce trzeba było wezwać mundurowych, bo nagrywać można, ale tylko do otwarcia lokali wyborczych. Później, czyli już po 7 rano, nie wolno tego robić. Druga tura wyborów samorządowych potrwa do 21. Zasady głosowania przypomni Jolanta Turkowska. Jak wyjaśnia członek Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wiesław Błoś, wyborca otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania. Są na niej nazwiska dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów samorządowych otrzymali największą liczbę głosów, ale żaden z nich nie uzyskał poparcia większego niż 50%. Wyborca powinien postawić znak X przy nazwisku kandydata, na którego zamierza oddać głos, w kratce, oczywiście w obrębie kratki. W przypadku wycofania się jednego z kandydatów lub utraty przez niego prawa wyborczego, na karcie jest tylko jedno nazwisko. Wówczas wyborca powinien postawić znak X w jednym z dwóch okienek, tak albo nie. Jeżeli znak X postawi w więcej niż jednym okienku lub nie zaznaczy żadnego z pól, głos będzie nieważny. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Dopiero jutro pociągi mają normalnie jeździć na trasie Białystok-Warszawa. Przypomnijmy, kierowca ciężarówki między Szepietowem a Raciborami na Podlasiu zerwał sieć trakcyjną. Z tego powodu pociągi stanęły, a pasażerowie musieli przesiąść się do autobusów. Zamiast 2 godzin niektórzy w podróży spędzili nawet 6. Pierwsza wiadomość była, że mamy opóźnienie około 20 minut. To było tak optymistycznie. Ja uważam, że kolej się bardzo ładnie zachowała. Tylko, że także ze swojej strony powiem, nie ma żadnych informacji tutaj. Pani myślała w ogóle, że autobus już przyjechały, jak ja spytałem autobusy. W ogóle nie miała pojęcia o autobusach. Ja rozumiem, że był wypadek, że tam coś się stało, ale informacja jest kluczowa. Ale żeśmy poczęstowani zostali kawą, herbatą, słodyczami, także uważam, że tu, bo to no, akurat żadna wina kolei, no tak to się zdarzyło. Na trasie uruchomiono pociągi spalinowe. Trakcja nad jednym torem ma być odbudowana dzisiaj, a nad drugim jutro. U nas cisza wyborcza, ale za oceanem finisz kampanii w wyborach parlamentarnych. W najbliższy wtorek Amerykanie wybiorą Izbę Reprezentantów oraz 1/3 składu Senatu. W kampanii Partii Republikańskiej aktywnie włączył się prezydent Donald Trump. Od kilku tygodni prezydent Trump odwiedza kolejne stany i przekonuje do głosowania na republikanów. W ostatnich dniach ma po 2 wiece dziennie.

No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 48 cali, dźwięk Harman Kardon. Teraz za jedyne 1111 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann przy mikrofonie. Bardzo uprzejmie witam wszystkich słuchaczy programu trzeciego, a szczególnie audycji Piosenki bez granic. Wraz ze mną robią to Halinka Wachowicz i Anna Regulska. Rozpoczynamy od nowej płyty artysty, który podejrzewam specjalnie znany u nas nie jest. Oh, and I this whole damn world get a level and not even lose track of time. Inside your gilded walls that shine. Inside your gilded walls that shine. Inside your gilded walls that shine. To była pierwsza piosenka, o której słowo już za chwilę, ale jeszcze przypomnienie, że gdyby Państwo mieli ochotę coś nam przekazać, to są dwie drogi, SMS-owa 71335 lub mailowa man@polskieradio.pl. Tytuł utworu, który przed chwilą zabrzmiał na antenie Trójki, to Gilded Walls, pozłacane ściany. A artysta, który go wykonał, nazywa się Will Hodge i właśnie wydał niedawno swoją najnowszą płytę o tytule My American Dream. No i ten tytuł wskazuje już na charakter tych piosenek. Muzycznie to on jest taki, jak Amerykanie mówią teraz, roots, czyli sięga korzeni, taki gdzieś tam zahacza o Springsteena, o rocka, a tekstowo jest zaangażowany, pisze o sprawach trapiących czy niepokojących Amerykanów i jego samego. No i właśnie za chwilę usłyszymy jeszcze dwie piosenki, spośród których jedna szczególnie nabrała ostatnio aktualności. Will Hodge i dwa utwory. Najpierw Still a Southern Man, czyli wciąż jestem gościem z południa. To też ma oczywiście swoją wymowę, bo południe Stanów no, jest kojarzone z pewnymi konserwatywnymi wartościami, ze stylem życia i również określoną muzyką. A następny utwór, ten, o którym powiedziałem, że on teraz nabiera szczególnej aktualności, nosi tytuł The Illegal Line, czyli kolejka nielegalnych, kolejka imigrantów. Biorąc pod uwagę tę karawanę, czy pielgrzymkę idącą w stronę granicy Stanów Zjednoczonych, ta opowieść, jak powiedziałem, nabiera szczególnego znaczenia. Will Hodge. Stars and

Will Hodge i The Illegal Line, kolejka nielegalnych. To było z jego nowej płyty My American Dream, a teraz, jak się zapewne stali słuchacze tego spodziewają, pewien sygnał. Ze Szpulowca Big Beatowca. Oczywiście nie zmienia się też gość poprzedzony tym sygnałem. Redaktor Michał Owczarek, dzień dobry. No i nie zmienia się powitanie, to ja może szybkim serwusem rzucę, bo utwór długi, a czasami zdarza mi się dużo mówić, czasami nawet za dużo. Bardzo proszę o dyscyplinę wobec tego i piękne wyjaśnienie. Zacznę może od samochwalstwa, czyli tak jak powinien pan powiedzieć, czyli jak zwykle. Mianowicie no, zdarza się panu czasami, okazjonalnie, sporadycznie, docenić wysiłki naszego kącika ze Szpulowca Big Beatowca i powiedzieć, że o, no, ładne te znaleziska, te wykopaliska, czasami nawet jacyś zapomniani, ale ciekawi artyści się trafiają. Więc to jest wielka wartość tego kącika, mówi pan. Pięknie pan to podsumował. A dzisiaj wie pan, nuda, banał i sztampa. Coś, co na pierwszy rzut oka i ucha mogłoby zaprzeczać tym pana słowom i tym pana pochwałom, mianowicie Stan Borys. Stan Borys. Wszyscy go znają, wydawany chętnie. Nikt nie ma chyba problemów z poszukaniem w zakamarkach pamięci Stana Borysa. Nuda, proszę pana. No właśnie, ale... I być może pan ma nadzieję, że to będzie jakiś nieznany utwór Stana Borysa. Mam nadzieję. Ale nie, proszę pana. To będzie Jaskółka uwięziona. Czyli raczej najbardziej znany. No, raczej najbardziej. Nie dziwi to pana. Na razie jeszcze nie, bo pan jest nieprzewidywalny. Proszę pana, bo to jest i nie jest Jaskółka uwięziona, proszę pana. Tutaj pozwoli pan, że będę się posiłkować niemieckim powiedzeniem Da liegt der Hund begraben, czyli tu leży pies pogrzebany, proszę pana. Podoba mi się. Bo to, proszę pana, nie jest do końca Jaskółka uwięziona, tylko to jest, proszę pana, gefangene Schwalbe. A, widzi pan, czyli w języku nie całkiem naszym, nadwiślańskim. Tak, ale nie wiem, czy pan sobie przypomina te stare czasy, jak niektórzy nasi artyści, w tym Stan Borys, gdzieś tak już w połowie lat 70. Zaczęli flirtować, proszę pana, z rynkiem niemieckim. No, tak bardziej wschodnie niemieckie. Tak, bo chciałem powiedzieć, że byli wtedy dobrzy Niemcy i źli Niemcy. Tak. Teraz to się pozmieniało trochę. Ci dobrzy byli bliżej, a źli byli dalej. Więc w ramach, podejrzewam, internacjonalizmu niemiecka, ale wschodnio-niemiecka firma Amiga, no, powydawała tam różne takie składanki artystów z całego bloku sowieckiego, tak bym powiedział. Ale wie pan, internacjonalizm internacjonalizmem, ale Niemcy woleli pewnie, żeby było po niemiecku, więc... Niemcy po obu stronach Niemiec zresztą woleli, bo przecież sam pan pamięta, jak zmuszono nawet takich artystów jak The Beatles do nagrywania niemieckich. To prawda, ale to było na początku i potem oni już się już absolutnie nie zgadzali. Potem już byli za duzi. Więc oczywiście nie ma tutaj co narzekać na Stana Borysa. Właściwie to ja się bardzo cieszę, że on po niemiecku nagrał. Niech pan tutaj spojrzy na ten kawałek taśmy. Coś takiego odkopałem właśnie niedawno. Ma pan tam zbiór kilku utworów Stana Borysa, ale po niemiecku. No jest jak najbardziej wydrukowane na maszynie. Wydaje mi się, że to są utwory takie próbne, nagrane próbne. Propozycje Stana Borysa dla firmy Amiga i oni sobie coś z tego wybrali. Oni sobie na przykład, proszę pana, wybrali Mein Freund der Regen, czyli mój przyjaciel, deszcz. Tak. A Gefangene Schwalbe, czyli Jaskółki uwięzione, już sobie nie wybrali i zostawili nam tutaj do Szpulowca Big Beatowca. Czyli doszliśmy do klubu programu, że tego nikt nie wydał. Tak mi się wydaje, chociaż jak pan na pewno się domyśla, dyskografia Stana Borysa jest długa i duża i być może coś przeoczyłem, ale wydaje mi się, że nie. To co, będziemy słuchać? A jest pan gotów? No tak, oczywiście, okrzepłem. Dobrze, czyli Stan Borys, Jaskółka uwięziona, ale w języku niemieckim Gefangene Schwalbe, rok chyba 73. Schwalbe, vom Sturmwind hochgeschleudert. Traurigkeit hält dich umfangen über der Stadt dort oben. Hoch im Turm ohne Sonne verloren, so verloren. Ein Fenster, das zerbrochen wurde dir zum Schicksal. Der Gedanke, dass du den langen Weg zurück nicht mehr findest. Eile flieht das Dunkel, verloren ist, wer sich verloren gibt. Des Tages Sonne zeichne helle Kreise in aufbunte Fensterscheiben. Gib die Hoffnung nicht verloren, sondern bist du neu geboren. Symbol des Lebens, Schwalbe, Symbol der Liebe, yeah, yeah. Schwalbe, Symbol nicht greifbar, Schwalbe, Symbol der Schönheit, Schwalbe, Symbol des Lebens, Symbol. Pan, po wysłuchaniu tego zastanawiam się, jak ci zleceniodawcy niemieccy, jakie mieli kryteria, czy to było dla nich za trudne, że nie wzięli tego, za mało niemiecko równobite rytmowo. Tak myślę, bo jeżeli pan posłucha tego utworu Mein Freund der Regen właśnie, czyli Mój przyjaciel deszcz, to on jest właśnie taki bardziej marszowy, wie pan, taki energetyczny, tak. No ale nawet po niemiecku to dobrze brzmiało, bo to kawał utworu jest. No to nie wiem, czy można tak powiedzieć, panie redaktorze, że po niemiecku, a dobrze brzmiało. No już mi się wymknęło, to już teraz nie cofnę. No i tak z tym zostaniemy tutaj. No, no i z tym zostaniemy. Panie Michale, bardzo dziękuję. Dziękuję również. I pozostawiam pana jak zawsze z zachętą do dalszych poszukiwań. Ale muszę panu powiedzieć, że być może pana zaskoczę za chwilę, ponieważ wspomniałem o Beatlesach śpiewających po angielsku. Po niemiecku. Po niemiecku. I był to rzeczywiście wstrząs dla rynku muzycznego, że tych czterech chłopaków z Liverpoolu nagle zawładnęło światową muzyką rozrywkową. I odbiło się to echem wszędzie. Nie tylko w tej dziedzinie, którą pan bada, czyli na polskim big-beatowym rynku, ale i w różnych niespodziewanych krajach pojawiły się grupy naśladujące tych nowych idoli. I to, co za chwilę usłyszymy, jeżeli ktoś nie wie, skąd się wzięło, a i może pan nie wie, to będzie... A ja wiem, proszę pana. Wie pan? Tak, bo widzę tutaj na grzbiecie, ja to prawda nie podglądam tak często, ale jak już pan o muzyce i o tamtych czasach, Urugwaj, proszę pana. Zepsuł mi całą przyjemność. No trudno, redaktorze. Innym razem panu nie pozwolę podglądać. We want you to care. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. But when the music starts, don't stay there like a fool. And break it all. You let me break it all. If you're getting tired, if you're getting sad, come and shake with us. Great. Przyznają państwo, że to było bardzo beatlesowskie. Oczywiście z tego wczesnego okresu, z połowy lat 60. Utwór nosił tytuł Break It All, a wykonawca to czterech muzyków występujących jako Los Shakers. No i rzeczywiście redaktor Owczarek zdradził, że to zespół z Urugwaju. No naprawdę niezwykle egzotyczne miejsce, ale okazuje się, że siła beatlesowskich tych młodych, świeżych utworów docierała wszędzie. Zresztą okładka tego albumu pokazuje, że stylizacja była niemal niewolnicza. Dokładnie skopiowane fryzury wczesno-beatlesowskie. Podobne garniturki eleganckie z krawatami, bo Beatlesi na początku byli tymi grzecznymi chłopcami w przeciwieństwie do The Rolling Stones i rodzice ich się mieli nie bać. Uśmiechy, no niemal rysy twarzy chwilami wydawałoby się, że przypominające George'a, Paula, Johna i Ringo. No a brzmienie, no oczywiście, że bardzo proste, oczywiście, że wtórne, ale świetnie podrobione, podsłuchane u Beatlesów. I teraz, kiedy po 50 latach słuchamy tego, to możemy tylko się z podziwem właściwie uśmiechnąć, jak w tym dalekim i kompletnie prawie nam nieznanym, no może z wyjątkiem miłośników piłki nożnej Urugwaju, powstała taka młoda orkiestra. No to w takim razie króciutkie, bo w tamtych latach się króciutkie utwory pisało i wykonywało. Jeszcze trzy. Don't Ask Me Love, to będzie za chwilę, a potem jeszcze mamy przed sobą Forgive Me i Everybody Shake. Los Shakers. Urugwaj, proszę państwa, wyprodukował taką oto grupę Los Shakers dawno, dawno temu. No i brzmieli, muszę powiedzieć, naprawdę bardzo Beatlesowsko i bardzo sprytnie podłapali ten sznyt liverpoolski. Czytam korespondencję od państwa. Ona z pewnym opóźnieniem niektóre listy dochodzą. W dużej mierze dzisiaj odnosiła się do Stana Borysa po niemiecku. Zdanie państwa bardzo różne, od pochwał po nagane, przygane, a przede wszystkim uwagi, i to dwie panie germanistki też się odezwały, że ten niemiecki w wykonaniu Stana Borysa to pożal się Boże. No ale to jest artefakt, jak mówi Michał Owczarek, zjawisko z historii naszej muzyki, gdzieś tam odnalezione, więc w tej chwili po tylu latach opiniowanie i krytyka, ja wiem, że to jest potrzebne, po prostu uznaliśmy, że to ciekawostka, jaskółka więziona w języku niemieckim. A teraz płyta, która no, w pewnym sensie pojawiła się na życzenie jednego ze słuchaczy w dzisiejszym programie. O tym, jak to życzenie wyglądało, za chwilę, a na razie posłuchajmy utworu.